الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دي دنیا کې د دین د زده کړې لپاره او د دین نه د ځان خبرولو او واقفیت لپاره الله صرف یو طریقه د دنیا کې نازل کړی و چې ریته تعلیم او تعلم وي هغه ته استاذي او شاګردي وي دین صرف پدی لار باندې او پدی ذریعہ باندې دنیا کې خور شوی دی. اول معلم اول استاد هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې لپاره الله را لګلو دنیا ته چې د دین تعلیم ورکا خلق تا د دین بیان کا دعوت ور کا په آسان طریقه باندې چې کله وختي په خلق پاره کې خبر شي او د خپل دین په شان باندې په حیثیت باندې پوي شي او چې څومره ضرورت ته د دین دور معلومات اوی تحاصل شی دید پارے را لے گلیو داغا سیارہ زمانہ کے پیغمبر چرا گلیو داغا دا دین ام داغا طریقہ وا صرف دا فرقو چنور انبیاء با اگر زیدل حلق بسی نور نور علاقو تا و نور نور قومنو تا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل قومنا و اخپل ملکنا باہر نو تے بلکہ اکثر دین داغنا پتے خورشو چه خلق بخبر شو نرات لبا اغلی بیزان را رسو او سر بی ملاقات کو او بیا بی داغن از دکڑا کولا اگر کا ملاقات باغ سر دڑیر مجبوری پوج باندی کل یوزل شوی دی کل دوزل کل ډیر ډیر داوی خلقون دا مجبوره وی چې وفد راغلو ډیر لري نه اسلام فاغی مخ کی قبول کړو خو بیا د دین د معلوماتو د پاره د مسلو د زده کړو د پاره راغلی جماعت په شکل هغه توپت د عبد القیس وی ډیر مختلف براتل نبی نبی علیہ السلام تعذر پیش کو چمن صرف پدیمیاشتو کې راتلې شو چې دا کوم میاشتې د حرمت چا سلور میاشتې په کال کې د حرمت دي د عزت دي الله ول په نور فضیلت ورکړي لیکن خلق سره پدغې دا تعلقې چې پدغې سلور میاشتو کې با جنگونه بند شوکی موکی ظلم زیاتی داو بند اغیم منلا اگر که کافرانو اغیم دا دی میاشت احترام کاو ناغا وفد پیغمبر توی چه زمونگا زلکی گی چهر وقت رازو و زمونگا استامین که دا مزور قبیله دا منزکن شورات لے مزور قبیله مکی والا توئی ولې هغه به خلق نه راپری خو ده کنه ار څوک چې براتلو هغه به پوښو چې ده خو د پیغمبر په نیت راغله نو بس کله والو وسبې کېدو کله واپس کولو وسبې کېدو ظلم زیاتې به کو خود ته ونه پری خو ده ناغی ام داوزر پیش کو چمو پدی میاش که ذکر آلو چدا دا حرمت میاش دا اپدی که مزور قبیله سوک چاہتا سنوی ای چاہتا نمونگر آلو نتمو تا داسی یو تفصیلی دین بیان کا تفصیلی احکام بیان کا چمو واپس لالشو او مو سره ډیر قومونه دي چار چا پیرا نو چې هغه ته دا خبر اورسو نو نبی دې سلام وته چې د دین سره ټول پروګرام اوبه وته وي هغه سو خو کلمه وا دا خو هغه د مخکې نه پیژندلې وا او بیا مونږونه پینځه وخته بیا زکاتو په مال کې بیا روجوا په کال کې او بیا د حج چې چا طاقت کېدو دا به وته وي نبی علیہ السلام خو د قبایلو په حال خبرو کنه د نبوت نه مخکې وتا د عربو د قبایلو پوره معلومات چا بچه دما قبائل و معلومات گول نو اغلا برات لون اگر که اغا دین نو لیکن اغا وقت که اغا تلا نبوت او وحی منو نازل شوی مچه ده چا با چرتا سشکو نو ده پیغمبر نوی تپوس که چه ده قبیله ده چا اولاد ده ده دین کسو کو نو با تطول حال ده قبائل و معلومات ور تدیرو دی وفد دا عبدالقیس تیوی چی تاسو با دا سلور قسم لوخی نی استعمال ہوئی الحنتم والدبا والمزفت او النقیر دا سلور لوخی دا یو لوخی غاو حنتم شنه کوزه به جوړ کړی و دا به مالدار او خلق کړو په دې کې به شراب جوړول ذکر لوخي کې شراب نه جوړېدو هغه کې به جوړېدو چې هغه ته بالکل هوا بن و نو چنن به پکې انګور نه چور کړو نو دوره پس دوره دې پس چې وای راوغستو نه شراب دغه لوخو کې یو دبا او هغه د اجزان خلق لوغه دبا دغه لانګي کدونو دا به تشکړه او تشکړه او تشکړه او بیا به وچکړه او خو دا هم په دې هو چې دیوانه قدرتی په لاشتک لګیدل لري دې کې مسامات نشتا هوا وته نتلا په دې کې به خراب جوړول نقیر او چې د کجوري دا تنا دا به توګلی وا لکه کونډه او لنګره په شکل ازینه ویلوخه جوړ کړو هغه کې وم پیتا سو بدن استعمالوي ادم ورته وی چې پوو چې دې جنگونه راځي دې کافرانو سره چې کله غالب شینو غنیمت راوړي غنیمت کې او پینځه مبره خدا الله ای دا ټول وته و خو بس هغه واپس لاړ بیا که چر تراتل نو بل کال کې وراتلو پدامی آشتو کی سوچ مکم آزان فتح شوی دار کاواتو نٹی قومون و قبائلو تاو خوبیا هم چچابا نمو ریدلیو قدرتی زلکی بے شوقو ناوی براتلو او صحابہ کرام با پدیر دیر خوش آلی دو ولی حضرت انس وی رضی اللہ عنہ چې قرآن کې مونږ تمنو شو چې تاسو د پیغمبر نه سوالونه نه کوي سورہ مائدہ کې یا تو یا ایو الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبذ لکم تسؤکم ایمان والو بے فیدی تپوسو نمکویں اولی کچرتا استا جواب راشی نو بیا با غم جنیے بیا با خپائیں با خپل سوال باندے با خپی مانے بے فیدی سوال خدا وسیع کنا یہ جواب کے بیا دا بندد پارا دیر پریشانی دا طویلی شیو دا سی سوال چیغا دا بے فیدی وی قلیو طویلو ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو تاسم دائرہ دلرے چی دخپل پیغمبرنا داسی تپوسنو کے دبیا دبے لکبن اسرائیلو چی دو موسیٰ علیہ السلام نکول نمانا شکر صحابہ کرام ہوئی چمونګه په دې نه پوي کوڅه د فائدې سوال کم دیو د بی فائدې سوال کم دی او د ادب کم دی او د بی ادب خو بس نه بکونو مونږه څه خبر یو مونږ ته دا پر احکام دی معلوم دی چې او سوال جایز دی او بل ناجایز دی مونږ په دې نه پوي خو بس ناس وي خاموش ک سوال کو سنه چې ګناه کې راشو نیمونگا ہو منا شویو نیمونگا بوی چیرا کمی المسو کرائے دا باندونا اوہ تا پوس کی دا پیغمبرنا مونگتا بڑیر معلومات کی گئے حضرت انس وی مونگ با دیتا دیر خوش آلو چمی علمہ بر آگا مونگوی زوس بکارو شی مونگتا معلوماتو شی کرنا پیغمبر با بیانو لو دا سی بنو ناستو او دا سوال خوزان دا مقام دیکھا نا حضرت انسوی منگ ناستو نبی علیہ السلام سرا مسجد نبوی کی یو سلی راگی پوخ باندی سور باندچیو نو آگی دور اس خبر حدیث کې دا راځي چې وخې په جمعات کې کیناو مسجد نبوي کې. خو خیر جواب دار چې نه جمعات کې نو خو جهد جمعات په خوا کې دا کدی پیزار پا کی چی اگوڑے و لوتر للا بیار آگے منگا ناستو نو سلام خون مگا نا پی جاندہ کنا وڈ داری کیدا سوی چاییوکم محمد کمی او پتا سکے محمد دے نو تو وی چې حاضر رجل الابیض المتقی دا حاضر رجل الابیض المتقی دا سړی چې تک سپین دی او تکه والی ولی هغه باندې شپې جن دی په صحابه کرامو کې زکه باندې شپې جن دی چې په جن غلې کومه طریقې نو هغه نه وانه په جنګلې طریقه په عجمو کېشتا چې داوی مشر داوی صدر داوی چیرمن په دې پیژندې شي چې هغه په کرسی کې ناشته نور به تا کا ناشته آسان هغه ته به لختونه پراتی نور تبنین آسان پیژند یا هغه به مخې ته ناشته نور به ته زوم طریقه خو لیکن پیغمبر طریقه داسې نو اغي بدا سناستو لکا تسبو دا مره نئی دقا سیز اغي که هم بازی غطا ونتی کنا نا جو طولی او شانتی نو حلقه که با ناستو نبی علیہ السلام هم پک ناستو نورب هم ناستو چو سوک برال نا اغي با پرخ نشکولی چی دا خو نو زکا هم علموی چی ایوکم محمد تاسو که محمد سوک دیم صحابه وی چې حاضر رجل الابیض المتقی دا سړی دی بریلیان په دې خپه دي وی رجل بینوی دا سوی وی چې حاضر نور الابیض نه نه هغه خو بریلیان نو صحابه دا عقیده وی پیغمبر بشر دی قران اور یہ دلیل کنا قران او سنت ټول په دې دلیل دی چې پیغمبر سړی دی بشر دی انسان دی نور خو ملائک دی الله هغه نه پیدا کړی هر یو جدا جدا پیدا کړی انسان د خاورې نه ملائک د نور نه او جنات د نار نه جدا جدا جنسونه دي دا خو دی په کې ګډوډتیا وکړه نو اصلي بیاوي چې ابن عبد المطلب دني کونو مو تواغستو اې دا عبد المطلب زیا زبستانه سوال کوم د سو خبرو پېنی مشددن علیکا فلا تجد علیام خو لیکن زما په سوال کې وا سختی نو ته به حقیقي نه تبا غصا کیگی نماتا دا جت سڑے ما اسا کتاب میتاب میں پستر گو ندلی دلی سا سبق ما بقا و اس میں ندلی بیلی جت سڑے ما او دا جت و خلق و خبر دا سی شار شبڑی کنا ندبا با تانا تبوسو نکوم پاگی کی با سختی کوم نتوب ما باندی غصا نکے گو رکھا نبی علیہ السلام صل عما بدالک بس سوال کوي چې سدي خوخی زه خودی ته ناستی ما راغلی دی لیمه صل عما بدالک چې سوی نوائی خواه نوو تشورو کلا چه ستا یو صحابی ستا یو استازی زمون علاقی تراغلیو او غمون تا استانا سخبری کلی دی نو زاغی پا حق کی تپوس کن اولا خبر ادا کری دا چه دعوه کی دا نبوتا و دا پیغمبره نو الله ارسلك تلار علی گلی نبی علیہ السلام بوی اللهم نعم آو آو اللهم تاکید دا پارا ری اللہ را لے گلے بیوتوی چستاغ استاز وی چپ مونگ باندی پشپاو رز کی پنز منزون فرز دی نو آلہو امرک بحازا دا اللہ تا تبیلی دی نبی علیہ السلام وی اللهم نعم او ما طلبی دی ماتا بے ویستا استاد وی چستا سو پمال کی پمال دارو باندی یو حصہ دا یو حق دے چا غبا فقیرانو لور کوئے چاگی تا زکاة وی لشی نو آلہ امرکام اللہ تا تا حکم کردے دغه سے ټوله خبرې درو یم ورته ذکر کړې چې په دې کال کې او میاش ده هغه کې روزه ده فرض په مونږ باندې خدای الله تا تویلی نبی علیہ السلام به نام او الله ویل ښا به دې ذات ابو سنکل چې من خلق السما اسمان چا پیدا کړی نبی علیہ السلام وی چې الله من خلق الارض زموږه چا پیدا کړی نبی علیہ السلام وی الله بیوی من جعل فیها المنافع زموږه کې د انسان لپاره دا دومره به حدا او به انتها پیدا چا اچولې نبی علیہ السلام وی الله ماخر کې واسړی وی چې والذي خلق السماء والارض وجعل فيها منافعا قسمي په ذات چې اسمان پیدا کړې زمکه پیدا کړې دا په دې کې خلق د پاره ډیر فائدې چولې دي چې د دین زیات سشته نور او کنه دا احکام دي چې تا ما ته وي نبی علیہ السلام وینا دقا دی چی ماتا تاوی دا دین دے ٹول چی پی او سات کی میتا تا بیان کن او تازدہ کن ناغوی چی واللہی لا زیدو آزا علا آزا ولا انقصوم قسم پا اللہ چی نبی دین ازیاتوم او نبی کمون چی سمستان واری دوزدکلو دقا و بیانوم وی انا زمام ابن سعلبا اخو بنی سعد زمانم دے زمام خلق میں ٹول پیجنے اپلوی چیز چانا لار خطاشی نو مونگ درازی اوی زد بنو سعد قبیلی یما مشہور قبیلی او تا معلومو وی زد بازم اخپل قوم تودا خبرکون نبی علیہ السلام ورته سونوی دغه هغه ته پتا و چې دا سړی داسې دی خپل قوم کې دومره معتبر دی چې کله خبرو کې نو قوم انکار نشي کولی لاړ حدیث د بخاری کې راځي او دارمی کې عبدالرحمن دارمی از امام بخاری استاد دی هغه وی چې کله دې واپس لاند نو لومبه خبره خپل قوم ته دا وکړه چې بعثت اللات والعزام اے قوم ډیر بدکار دی ښا دا لات والعزام نه دا ډیر بدکار دی بعثت اللات والعزام دا وګرانه خبره وکړه هغه ځکه وکړه چې لومبه خبره دا ده کنه لومبه ضرورت خو دې دی کنه مخلوق ذ شرک نخلاص شي ناری او توي چې يا زمان اتق البرس والجزام اي زمان برګي وذر باندې راولي مکوا جزام مرض وذر باندې راولي دي پس خبره مکوا او وینا مرزونه الله راولي طالب ول چې اختیار نه دی او خو قوم متصر کې خو ځخه دا دین طریقه وا دین په دې طریقه خور شوی دی جت خلق بو کافران بو او کله چې نبی علیہ السلام سره وې ملاقات شو او داغه نبی دین زده کو بس ځکه حدیث کې راځي بیا چې نبی علیہ السلام داغه په حق کې وي چې کله هغه واپس شو وی ان صدق افلح کدی سړی دا خبره رښتیا کړی کنه نو کامیاب شو جنتی شو دا ګور دین څومره آسان دی نو صحابه کرام په دې ډیر خوشاله دي وی مونږ ته ډیر معلومات شو چې یو سائل راشي یو باندې چې راشي او سوال کوي نو مونږ ته ډیر معلومات مونږ د عمر معلومات د نبی علیہ السلام د دې درس نو تعلیم نه معلومیږي لکه دا سوال جواب نه چې معلوم شي دا سوال جواب کې هډیر لوی علمي کنه ها کله باندې نبی علیہ السلام د بندیانو مزاج کوم کاته چې په دې ځبا چې دا هډیر غریبان خلق دې ډیر جزان خلق دې ناغی تا بے پکی دا حج و دا زکاة ذکرو نکو آغا وقت سرا بولی اگر تا بار وقت خبر راتو کل چی بیا و پوشو چی وز خلق مال دار شوی دی نو بیا بے واتا سو کلیگل یا باغیم تلرات لنور تا بیوی چی دام پکی فرز دی زکاة بار کوئے حج بکوئے چی سو کوئی تا طاقت لری دا دین طریقه وا دې ذریعہ او بس دین په دې را رسېدلې تعلیم او تعلم استاذي او شاګردي او باقاعده په کې آداب خولي زده کنه ولې دا خلوي استاذي او شاګردي دا خو یو لوی باب دی دې کې بیا آداب یې خولي دي د شاګرد ځان له ادب او د استاد ځان له ادب د شاګرد ادب امام بخاری دا ذکر کړي صاحب کرام وی جزا قسم الناس تو دا سه ناس تو بل ارواز یوم المراره کیناس نبی علیہ السلام بیان کو حدیث وی تعلیم کو ذیک هغه علم وی چې رسول الله مت الساعت قیامت بکلی نبی علیہ السلام خپل بیان جاری وساتو هغه ته سه التفات نکو نو چې کوم ناس تو ناغیو بل سرو ګوري دو اغه یو بغوک کیبل توی یو وینورې ته جوړ کړه ابل وای وینورې ته خوبه دی وغړل ها صحابري سو کړه جناب علیہ السلام کله خپل بیان ختم کو تعلیم ختم کو نبی ای ان سائلو من الساعت هغه باندې سوچو چې د قیامت تاسو کړهو ناغوی ها انا یا رسول اللہ اوچت شو ویزیما و تیوی قیامت با علی رازی ازا زیعت الامانتو چی امانت زائشی مسلی و خیارو تا پوسیو کو چی دا خودیر مبهم خبر دا دا خودیر مجمل خبر دا چ امانت څه شی دی او ځای کې دلې څنګه دي نبی ته پوښت کوم چې ما تزیعها امانت ځای کې دل څه ته وي اے پیغمبرانه پوېګم نبی له سلام ورته وی چې ذا وسد الامر الی غیر اهله چکار نالایق تاواله شي نامانت زایش نور خوا پویدو چکار نالایق تاواله شي امر نامانت زایش دا امر نمرات څه دی هم د دنیا امر دی هم د دین امر دی دواړه تمرات دی د دنیا امر څه دی سربراهی بادشاهی حکومت درجه په درجه باندې رومبه په کې بادشاه دی الی غیر اهلها بیا اور پسې راځي چې وزیر دی او مشیر دی او گورنر دی او ایس پی دی او ڈی ایس پی دی او راځي اور پسې دا ټول عہدادار خلق دی دې سره امانت ته نویلیو چې کله دا عہدی او دا ډیوټه نالایق او تاواله شو نو امانت ضایع شو نو دغه سره خو زمونږ کار نشته مونږ خو سیاسي بیس نکو زمونږ خو دین سره کار دی اپا دی پوئی گوزکا جدی که ورگڑ جو کنا از آغی خلقو بحال نه پوئی گو نو ده دین امر اغسنگ از آئیش ده دین عهدداران سوک دی نو ده دین عهددار امام دی مؤذن دی قاضی دی مفتی دی محتمم دی دا دی دا دین مشران دا دی نو بس صرف دا دی امام دا خبر باو کو از انور با پی قیاس کو ذکر دی پا گمخ که دی کنا دی دا پیغمبر پا مسلح لار دی نبی علیہ السلام ویلو چی الامام زامن والمؤذن مؤتمن امام زامن دے دا ټول قوم زامن دے ولی اشترنگ تا ناس دے کنا نو که گاڑی تنو خواهی دنو ټول ور پسی او خواهی گی که کچی تیکو اگر نا سمیه چلی نو ټول قوم بار پسی سم چلی گی دو تا زامن ویلی دی اما زن تا مؤتمن ویلی دی یعنی دا خلقو پا دی اعتماد دی چی دی بانگوی نو خلقوی دو مانز وقت شو دکا چی بانگوی کنم چی دی بانگوی نو خلقوی رو جماعتا وی پا دو بانی دا خلقو اعتمادی کنم اس راش دا امام کم مقام دی نو صرف دا جماعت نا او دا سلکا تدی پشان کنا ادا نور چی دی کنا داغی حال اگو رہنو اکثر دا سی دی اکثر چی موزن سر مسئلات کری چی کم دا گنی گنی وقتی ما خام ماس خوتن کنا سار نو دې کې تخلاص یې زما موږ کومه پټیم بر اعظم خو لیکن ماس پخینو ما زیګر دې کې ډیر څوک نه کنه وې دا و تزي مواري اخلي او دا و تکي او په ما و ډیر احسان یې کنه دا ولې دا سکی زګم دا درې منځونه دل تکین دا غي تنخوا دل تاخلي ته دې دوه خبره هغه دې ډیفنس کې کړی ناغی تنخال تکی اخلی که دهی چی داسی پکی چه اخلی دو دریزه یعنی اولی کنه او تنخاگانی اخلی ناس انصاف پکار ده دا موز ده که دا کاروبار ده نو چی اغیب دنیا پرست شو او اغیب منزن تجارت جوڑ که کنه ناغ خلق چور پسیولا دا اغیب سحال اذا زیعت الامانت پیغمبر وی خواه چه امانت زائشو نو بس انتظار کوا انتظار کوا دا قیامت نو دا سی مونگا خناس چی مونگ خنا اخبار گورو نسگور نیو خبر وچی چرتا دا بازی نا خبر شنو ناشنا را تخکار شی وچی نور با پل سیخا دے خود منزونو حال لچی دا خدای نا یریتی نو دا دی من بے لکٹی لحاظ ساتا لیو چی دا خو پٹول و عباداتو کے اصل شی چی دا منزب فضیلت باندی کتابو نا لکلی شوی چی دور ای فضیلت دبل عبادت نشتا کنا او غطا چی دینو دور ازای کن دا دنیا دا پارا دا پیسو دا پارا چی پیوز ایمکار نکی گی خانو چی لانور چی قرآن بے کم سوز ای تقسیم کری ہی چی آغاز ای کی ٹویشن کواو آغاز ای ٹویشن کواو آغاز ای اب یا ماخامی صاحب کتاب کواو چی سمرت نا جوڑ شو او با خدای تو امانت زائش خواه دا دا قیامت علامه دا کنه خواه پیغمبر آسلی طویلو خواه چیزا زویات الامانت بس از من دا فقه دا قانون دا مشهور مبسوط لیکی دا سرخسی انور چکله او کار داسه او چه پاگی بانده دا دین نمو دا عبادت نمو اپا اغیر پیسی واغسته شوی ناغا دا عبادت نوو تو از دنیای کار شو دنیای کار شو گلکاری شو زمیداری شو مزدوری شو او دا کاروبار جو ناغی که ثواب شتی بایی که ثواب نی کنا او دنیای کار دی پیسی پی خلق اخلی نوچه بدی دی واغسته نو دا ام پا دنیای کارونو که شامل شو اغیر ثواب شو نو دا خو بیام دا اللہ دیر لوی فضل و احسان دخوا چی پا دین کی دا سی او عمل پاتے نشو چی غی که دا اللہ رضائی کنا چی امامتے که دا اللہ رضا نشو موزنے که دا اللہ رضا نشو تا قرآن پا تلاوت که او پا ثواب که دا اللہ رضا نشو پا تعلیم که دا اللہ رضا نشو دا چا خدمت او چا سر همدردی او خیرخوایی اغی کم طول دا دنیا لالچ شو نو اغا دا اللہ دا رضا دا پارا و باگی کم زی ما شم لبانگ ویل اغی که دا اللہ رضا نشتا ریٹ شتا دا مقرر کنا زا اغا نکاحو با تیو باسو چیزا خیر دا با اغی بانده اوستل سا گناه نده خیر دا دا نور خودی کنا دا ټول عبادت تی چی دا خلقی کئی دم بطی نو باسو دکا چی اغا علاج دے دا غی مثال دا گولیو دا انجکشن دے دا خیر دے دا نور چی کم ختم نا کی گی اگر که اغا دا سر جائز ندی اوشتا دے نا دا سر تو گو رو تا دا دنیا ټول پا دی پراتا دا خواه نو زمونگا خبری تا خلق دیر ناشنا گوری چرا دی چه پا لطول خلق ہوئی چه مدرسو تا دا غلی کی اس خو تا رینگ کی اسان رکھا نا مخی خوبی سڑے ہو لیگا چه قاری سے ابتو ہے چه دیرش کسان رو لیگی جو مرا ترز دا بابا جی پا سے ختم کو مرا ترز دا کرنل سے پس ختم کو جمعرہ ترز دا نو بس یہ وڑو بمندے والے خواہ دا صرف دے شاعت پا جمعاتن کی دا خبر شوی دا چی دا معشومان سبق لراغلی دی ختم اللہ ندی راغلی اول خمون سرشتے ناو کئی نو دا دا ختم اللہ دا پارا ندی خواہ دی سبق لراغلی مون سر وقت نشتا اوکے او سلے خام خواہ زور لگئی چې ګوردا خداس چلې وې تا وو سوق پو کوي پلس منټه کې تا خو ډېر وخت خبره ده کنه نو بس ځه وکړه چې ستاسو مطلب خو ثواب دی مطلب دی او دا ماشومان چې ناس دي نو ټول قرآن ته ناس دي ابل سنوي خو دغه قرآن وی کنه نو چې دې کله سبقونه وی همونږ چوټی کوو نو بوایو وتا چې سیب ته دوا وکړي تکلیف دی وتا نو کدا وای نو بس آسان موږ له سورا کاوما او دعا وکړه تا ته ثواب حاصل شي اته چې رواجی کار کوي پاره کې ثواب نشته ګوره الټه ګناګاریږي هاه یو په موږ ورکینو موږ ته داسې وي هاه وي چنا کنا چې تاسو راشه زما مکان ته او تاسو ختم وکئ سپاره وای بیا چې څو فراکس کا کاوشی نو جواب زکو ما تاسو په امین وای یا خدای نو اول کې مرګرو یې چې لوړ شو اسې تجربې ز پاره چې دیو څنګه دوا کوي کنه نو چې لاس چت کړو نو دوی چې الله ما ز ظالم د زورا د غریب د شورا او د یتیم د جهنم د اورا لګیا او بس کله جوړ کړل نو دا دوا هم لنرا دي دا خلق نو دوره خو خبره پکاري کنه چې و بند راشي هغه نه پويږي هغه نه خبر د دین نه هغه څه نو ته خو خبره ته خو ته طریقه و هي کنه ها ته و ته وای چې بای ختم نشتا بالکل د دې بند علماو کتابونو وګوره مفتی کفایت الله رحمت الله علیه پلو کې کتاب لیکل دي انمي دې دلیل الخيرات هغه کې دا مسله ده چې دا ختم نشتا چې دا خلق کوم راجم کول کوي او یو یو سپاره لولي او دیر سپاره لولي خلاص ده نشتا دې باندې ټول استاد دي نو تاسو په کوم خلک باندې ځان ته دې باندې انوای چې هغه سکړي دي هغه سلیکلي دي هغه نه مننه کنه دا استاد خپل دین شو نسوک دی بغیر دی شاعتنا چگی دا دغی نظان نشی ساتھ لے نشی ساتھ لے اگی تاجروی اگی تا سواب ہوئی وی دا دا مرحوم دا عیسیٰ لے سواب دا پارا کس ما کسم کارو نکی اٹول غلط چی باگی کی سواب نشتا بلکہ الٹا گناہ دے پکی خوا نمان دامت لبو چی دین اللہ پاسان طریقہ باندی دی دنیا کی خور کردے چ استادی او شاگردی بس دین سیوا اپلا نه پیری موری دشته نه طریقت شته نه بیات شته نه لاس نیوی شته نه اس نی دا ټول خلق ځان وای انو الیخه تصوف ثغور او تخا اخر دعوانا